سورت مریم یو پنزوس آیات 51 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کانا مخلصا وکانا رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. سورة مريم کے عجز داغ چونشو مخلوقات دا اولیاء و بیانے دا انبیاء علیہم السلام و دو فرشتو بیانے و سورة دویسیو اوله حصہ کې درش په آیاتونو پای کې عجز د اولیاء او د انبیاء علیهم السلام بیانې، دیمه حصہ کې عجز د فرشتو او حاصل د صورت دوسلوي درش په نمبر آیات کې روبا سي وعبدوا واستبر لعبادتي التعلموا له سميا. عبادت کو دا الله، توحید من دا الله، او کلکشا دا الله په توحید دا الله په عبادت باندې. عجز د چونشو مخلوقات بیانې، مخکې د سو پیغمبرانو بیانې وکړه، د دې زینا د بل پیغمبر د موسی علیه السلام بیان کړي. وذکر فی الکتاب موسی، یاد کا پا قرآن کے حالت موسیٰ علیہ السلام. انہو کان مخلصان، بشکتا موسیٰ علیہ السلام و مخلصان چونکڑے شوے خالص کرے شوے دالت دین دا پارا. وکان رسول النبی، او دے رسول و نبی، رسول و نبیو. ونا دینا من جانب طور الایمن، آواز کړي موږ د تا د طرف د تور غنا چې په خي طرف د موسی عليه السلام. وقربناه نجيا، او نږدې کړي موږ د لرا نجيا رازدار د مصلي، نږدې کړي ما در را په خبرو په پیغمبر سره. ما سره خبرې کړي وي، ما ته نبوت ور کړو. وابنا لو من رحمتنا، او باغ منګه غتا د خپل میره باندېانا اغا اورور دا هارون علی السلام نبی یا پیغمبر. ما لرور ور کړو حضرت هارون علی السلام، هغه مې مولا پیغمبر کړو. دا د الله تقسیم دی چې دوه دعا زامنی یا پلار رونی یا پلار او بچی د الله د دین د پاره لګیای. دا د الله مهربانی چې ټول الله او باسی. وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کا په قران کې حالت اسماعیل علی السلام. چا خوشا من چا خوش زړه کوا کرا داولې بچ پره بند وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کا پا قرآن کے حالت اسماعیل علیہ السلام. انہو کانا صادق الوعد، بشک دا اسماعیل علیہ السلام او رشتن وعدے والا. وکان رسول النبی، او دے رسول او نبی، رسول او نبی، رسول لے گلے شو نبی خبر ان کے ہو. وکانا یامرو اہلہو بالصلاۃ والزکاۃ، او چو حکم بیکا اخبلال تا بالصلاۃ پمانزو پزکاۃ باندے، حکم بے کا خپل اهل تا پمانځو په زکات کولو باندې، چې مونږو کې زکات ورکړي، پاکواله د زړه راولې، ځان کې پاکي پیدا کړي، عبادت بدنی او ماریو کړي. وکان عند ربی مرضیا او دې پنځ د خپل ربانه پسند او غره دا الله پنځ ډیر غره انسانو کله کله یو انسان د مخلوق په نسبانه غره نه د مخلوق نسبت هغه ته ډیر ناکاره خدا الله په دربار کې هغه لوی سړی وګوره موسی علی السلام ته اسماعیل علی السلام ته خلکو کله خن نسبت کاو خدا الله په دربار کې هغه ډیر بهترین شخص وو د الله په دربار کې بهترین مخلوق وو وکان عند ربه مرضیا او دې په نزد الله غره پسند وذکر فی الكتاب ادریس یاد کا په قران کې حالت ادریس علی السلام انه کان صدیق النبیا بشکا دا ادریس علی السلام رښتینی پیغمبر دی رښتینی قوم دی رښتیا ویلو دا الله د توحید پیغام مخلوق ته رسول او دا رښتینی ادریس علی السلام سلورم اسمان کې والله عالم کم اسمان بعض خلک وي سلورم اسمان کې او جنتیان له جامع ګنڈی نه او فاتشي دی دا آوا که ارد چو پا کم دیگی چو والله عالم اصل مطالب پا دی خبر رد گئی چو سو کوئی حضرت ادریس علیہ السلام سلورم اسمان کرے او دا جنتیانو دا پا لگیا دی جامعی گنڈی ندا خبر غلط آرام وذکر فی الكتاب ادریس انہو کانا صدیق النبی یاد کا پا قرآن کیا لد ادریس علیہ السلام بیشک او دې رښتینی پیغمبر ورفعنا هو مکانن علیا او پورته کړو ما دلرا اغازه اوچتا مرتبه اوچته تما پورته کړو لوی مقام تا الویا مرتبه اوچته مرتبه اغازه نبوت ماغه تور کړو لوی مقام د علم لوی مقام د پیغمبري او لی مقام چا اللہ چا دور کی نو دو قرآن و دو سنت علم اللہ نصیب کی دا لی مقام دے ہون ٹھیک دا دو دنیا او دا دو دنیا وزارت چرمینی ممبری وزارتو ندام لیوی خدا دو دنیا پہ حیثیت باندی لیوی دا سوخ دا پاروی اصل مرتبہ چی اولاس کے دو قرآنی او بلکی دو سنت وی او خلق و ترناور کے اگر کد سرا دو دنیا مال او دولت نئی ګاره نه خدا لوی مرتبه ده حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو طرف ته حالت داو چې مزدوری کولا په مزدوری به ګډه سرولې بل طرف ته حالت داو چې الله وقربناه نجیا بل طرف ته حالت داو چې وکلم الله موسی تکلیما بل طرف ته حالت داو ان استفیتو کبی رساله سو نن نشته اځه کوم سامان او غدا ټول وکړو اځه کوم رو نه ټول ختم شو ما او ته ډیر راواله پلاټ مې ویل خو څه وکړ ما او ته ډیر راواله هو لږه یې اس ورځه ها نه نه دا خبر راواله زه تخپل کار کوم چانه وراول دا هوټل له تاګ را تک ویا ګران څه زما زوار شنو مو دا کارو چې څنګه موږ ټول ګډور سره وکم ټول ګډور دی اوسه کنه نظر اذنو کله به یو ځای ته ځو کله بل ځای ته دیاري په منګاله دی په ما هر چا ته جمع سره خپل کارو ته راځي اوس څه پرونه وروړې زما د تک بیا وي راول وروړ تاسو به ګاډه فکر نو تادری بجی چھوٹی کولا تاسو دا فکر نو چې سبا بل چې دا شم بیا به یو غنټه زما ځای کې کړم دی به یو غنټه لګی بیا ها پروند بیا په جانګیری باندې غاړې کړدلې یو خا دې خو دوه غنټه دې پاره ته ټول آرامه پیسې دا مخرو او به د جمعه سره جمعه ته څوک سور دا ټول زموږ په سر زمواري دا رنگونه دي حچونی دي دا موږ زه اختر دې صفایي وشو دي زه جمعہ دے دا اللہ کو دے سکر مجھا تے تو اسرالی بغرمہ او زه په دکان باندې کې دکان نه بیا کولاو یا په باندې بیا هغه وروړي بیا مساله جوړي بیا به وځم حضور په راز باندې راو ار چاد دینو کو ماسلا کو اولا و ذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیق النبیا ورفعناه مکانا علیا اپور تکلیو ما دلرا آغا مرتبی اوچتی تا آغا مرتبی زی اوچتا چه پیغمبری وا اولائک اللذین انام اللہ علیہم خود اوچت مرتبی تر سکل اپریدی اوچت مرتبی تر دا سی اسباب تعالی خلق پیدا کئی چه دا آغا مرتبہ چه اللہ درکلی دا دن پاگی با دی خلق پر خیمانا کئی خدای گواره چې سړی د مخلوق ته ګوري د سړی د زړه د الله دین دی د الله کتاب دی دړه بدله کیږي چې مخلوق ته ګوري چې دا مخلوق داسې بدله شوی د دین نه د دین نه برګشته شوی دی د قران او د سنت نه داسې ناشنا شوی دی چې سړی ته ګوري چې په ټکه موته نه خوده لري او نه موته ویلي خو زه د الله دین او د الله کتاب نه سړی سو دوره سوګنه دي چې دې لپاره سوګره دا سامان نوړول ټیکی ګولا همو سبق وایو کوم سامان په بازار کې وو ورفانا او مکانن علی پورته کړو ما دلرا مرتبه اوچته تا اولائک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا کسان دي چې سان کړو الله په غیبانه د انبیاء علی مسلمانا من ذریه آدم دا اولاد آدم علی السلام نا و من منو دا چانا چ سوار کړو من ما نوح سره د نوح علی السلام نا و من ذریه ابراهیم او باد دا اولاد ابراهیم علی السلام نا و اسرائیل او باد دا اولاد یعقوب علی السلام نا و من من هدینا او باد دا چانا چ مضبوط کړو منګه وجت بینا ور کړو منګه اذا تطلع عليهم آيات الرحمن كلا چلوستیږي په دې باندې آیاتونه د مهربان بادشاہ هارون پریوز دې سجدن سجده کوم کی الله تا وبکین اوجری دن کی الله تا فخلفا من بعدهم خلف نو پاد جو رسل دینا خلفنا اهل خلق نا اهل خلق من پاد دې مشران هر څنګه چې آی کې لګ سد دین تړپو کوله په خوابا چې دین کار کېدا نو د خلکو بده دین والو سره مینه وا هغه جمعهتونو مدرسو کې به کار کېدا نو خلکو به روټه غانی چیانی ته پوس به کاو چې سپه کار دي نن جمعهتو مدرسو کې ته پوس کارونه کیږي څو دانه و چې د چیو د روټه مونږ بندو کوو آو ټولو ته روان یو مونږه مونږه پرېدا ان خلق امینه داسې حالت تلاله فخلف من بعدهم خلف بعد جو رسردینا خلقنا اهل خلق عزا والصلاتا چې برباد یک مونږ لرا عبادت برباد کا مونږ یې زکه برباد کچې کمځه کې مونږ کې ګناغه برباد کا نو چې غزه برباد کا نموس پلا برباد شو وتبع الشواد او تابع شو دې شوادي سيزونو دګورا د موبایل او دا غډم چورې او د نت زمانه دا داغه د بار څنګه پیسې به ورکې مال به ورکې چې خراب شو نه غزر ټیک کړي او کدا الله کور کې پکې خراب شو ارنګ نه بیکارې خدای دې ټیکوړو د سمول بار شو کوم بندوبس نه کړي چوارو کدا چې خراب دا منګه ټیکو او شاوات ډور خلک په مخه غسې ده پاره سور مالو دولتونه لګي او کده دلا په دین باندې 50 روپۍ زینو برتوی دا شرطا وتبع شواد او تابع جو د شواد د سيزونو پسو فیلقون غیام موږ د خلکو توا شکورا خپل مالونه پزې کوي سو خیراتونه کوي څوک مالونه لګي هم په مور او پلا پزې خیراتونه کوي خپل مور او پزې خیراتونه په دې جمعهتونو وګوره زموږ د جمعه کې الحمدلله رنگونه شروع دي کار شروع دی چې د چا سوس کیږي په دې کې وکړي څه پیدا کړي او دا خواغه ذل حجه ده چې د اتوار د ورځې نه شروع ده تر د اختر پورې دا دومره قیمتي ورځ دي چې په دې کې عبادت کول او روژه نیول د یو کال د روژه سره برابر دې کې خیرات کول دې کې ذکر او نوافل کول بهترین عشره ده هادا رضی دی پده که مال لگول پده که روجه ساتن خکل خالق دیسر لگه آخپل شاواتو پس روان دی پسو بیل قون غیا نظر دی چه مخامخ بشی دی دی زید سرکشی سرا الا من تاب و آمنا لیکن آچا چه توبو خلا دی شرکنا الا پمان لیکن سرا لیکن آچا چه توبو کلا در شرکنا آمن ایمان روڑو و عامل سوالیان و ملیو کنیگ و اولائی کنو دا کسان یدو خلون الجنہ دن بجد جنت ولا یزلمون شیعا او جاتے بو نکیشی پدی بانی پاندازی در سردی جنت آدن چاگا جنتو ندی دامی شوالی آج وادے کڑی میرا بان بادشاہ دا پلو بندگانو سرا بدغیبی بیدلی دلو دالانا انہو کانوادو ماتیا یقیناً دا جنت دا وادا دا اللہ ماتیا راد لنگی دا اللہ وادا دا چھ جنت برازی دا اللہ وادا دا پدی چھ جنتونا حانزی استاری خوک کدا کار دے حکم دا اللہ تابدار جوڑشی لا اسمعون فیا لغن الا سلاما نباوری دی پدی جنت کے لغن آبس خبرہ برباد خبرہ الا سلاما مگر ویلی بشی سلام سلام بچو سی بچ ولهم رزقون فیها بکرتا واشیا او دیل ربا رزقوی فیها پدی کی سار واشیا و مسخوتا ما خام سار و ما خام با دیل پدی کی رزقون ملاویگی گورا سار و ما خام د انسان گزران د خوراک په سوټه مخوراک باندې کی خودو ټیما سارو ماسوتن رزقه سارو ما خامیات کوم ول عمر رزقوم فیا بکرتم واشیا یا ویلکه سملاوی کیږي سارو ما خام دی هر سړی دی سارو ما دو شاګردان یو استاد ته پوسو کوي او شاګرد ویلکه سملاوی کی وی چرته سارو غرو چرته ما خام غرو دیر افسوس یو کوم یعنی زه صرف د خیر دی ما نور سنیمه بل ته پوسو کاله کسه ملاویږي و یا او جو وسو جو سارو ما هم سارو ما هم سارو ما نو دوالو سارو ما هم یاد کوم خو یو ډیر په افسوس چې تاسو غرو چرته ما هم غو ابل جو سارو ما هم مزید یار او اسړي دي او نن سبا هم مزید سار پراټی دي یا ماسپخین بیا روټه گانی دی ما خام بیا روټه خو د سلوټي ملایوي جوړه ها خلک پدې کې خپه او پریشان دي ول عمر رزقوم بیا بکرتم واشیا دیل وا رزق وی بیا پدې جنم کې سار واشیا او ماجیګر انار تیم تلکل جنت اللتی نور سمن عبادنا من کان تقیا دا جنت ا دې چې په میراث کول کو منګا چاہتا میراث کور کو من من عبادنا خپل بندگانو اچا ته تقیا چې وی پرهیزګار سوچ پرهیزګار یو ناغت ده ور کوما دې دې باندې اول یې سه ختم شو او په دې اول یې سه کې ها عجز دا چون شو مخلوقات د انبیاء علیه السلام او دو اولیاء او بیان یو کو و ما نتنزلو دا به سبا کې ان شاء الله واځو مې استه